الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو قرآن کریم چکم سور دی نو ابتدا د هر سورت کې یو څو مضامین مونږ بیانو. او دا مضامین چې مونږ بیانو دا د دیو جنا بیانو چې د سورت حاصل دا طالب العلم پا ذہن کی کینی. خود سورت دا حاصل دا ہر سورت دا حاصل بلکہ دا سورت فاتحہ دا حاصل نہ مخ کے مخ کے منگ یو مسئلہ ذکر کو چاغیتا مسئلہ سند ولے کی گی. او سند د دې وجه نه بیانو چې الاسناد من الدین ولولا الاسناد فی الدین لقال من شاء ما شاء. سند بیانول دین دی او که چېرته سند نه وی د خلکو چې په خوله باندې څه راتلی هغه به ویلی. همدغه وجه ده چ کم خلق بے سند علماء دی اگے چ تو پخلمان ورزی نو ہغه وای. او دا حال دا نسوارا و همو چ دا هر چا خبر تبے خویلا زکہ دے خلق سا سند نو ددی سند کو بارہ کی منگ داویو چه ما قرآن کریم لستلے رہے دیو دو استازانونا چه بہترین استازان دی. یو شیخ المفسر الماہیل شرک والبدت ماہی چورانون کے او دا شرک او دا بدت العلامہ محمد طاہر سرحدی الفنج پیری نور اللہ مرقدہ اللہ دے دا قبر منور کی. تو قرآن کریم کے دویم استاذ مفسر الحامی ہاغ مفسر دے چہ حمایت کون کے دا توحید و دا سنت دے سید علامہ عبدالسلام سرحدی الرستمی مدز اللہ العلی رحمہم اللہ تعالی. قرآن کریم کے زمادہ دو استاذان دی بے شیخ عبدالسلام سے وہی چما قرآن کریم لستلے رہے دیو دو استاذان و عزتمن استاذان دی ضیاء زمان ہیما بخپل زمانے یو رنا کون کی خلق دی فل ملوائی نے پشپا ورز کے یو استاد مفسر علامہ غلام اللہ خان پنجابی راول پنڈی والا شیخ القرآن علامہ غلام اللہ خان الفنجابی دعوی چی یو استاد زما دادے وہ دویم استاد شیخ المفسر العلامہ محمد طاہر سرحدی الفنفری رحمہم اللہ تعالی زما استاد دے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر سرحدی پدیو استاد کی زمنگ اور آگئی شرکت دے دا شیخ مولانا عبدالسلام سے وہ زمنگ پدیو استاد کی شرکت دے جو شیخ القرآن مرحوم سے دے دا دویم استاد دا آگئی دے لیکن زمنگ دا آگئی پواسطہ مانے استاد دے لیکن بزاد زمنگ استاد نہ دے دادوان شیخین وئی کاغا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے دے اور شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر سے دے دادوان وئی چمن قرآن کریم لستل دے دہاغ وستازنا چ امام الحجت دے بلکہ دا مفسرین اور پس اقتدا دا حضرت مولانا حسین علی الفنجابی میں والی والا دے دوان و قرآن دا حسین علی سے اپنا رستہ لے رہے ہیں حضرت حسین علی سے وہی چمال رستہ لے قرآن دا شیخ محمد مظہر نا اور شیخ محمد مظہر تفسیر دا قرآن کریم نقل گئی دا شاہ محمد اسحاق نا اغد شاہ عبدالعزیز اغد امام شاہ ولی اللہ دہلوی نا شاہ ولی اللہ دہلوی تا دیو دی شیوخ واسطہ دا حضرت حسین علی رحمہ اللہ چی دا حقی استاز چی دا شیخ محمد مظہر و آغا نقل کئی دا شاہ محمد اسحاق او اغد شاہ عبدالعزیز اغد امام شاہ ولی اللہ دہلوینا دا حضرت حسین علی رحمہ اللہ دا غید دویم استاز دے و اغوی ما باز قرآن تیویلے دے خباز قرآن دا شیخ رشید احمد گنگوہینا دا فتاوی رشیدی والا رشید احمد گنگوہی دا دا دیوبند پا علماء کی و بہترین عالم دے رشید احمد گنگوہی نقل کی دا شاہ عبدالغنی نا شاہ عبدالغنی دا شاہ محمد اسحاق نا رحمہم اللہ تعالی دا غدویم سند دے دا حضرت حسین علی رحمہ اللہ چہ دا رشید احمد گنگوہی نا دا نقل کی اور رشید احمد گنگوہی دا دا دیوبند پا علماء کی یو بہترین عالم دے دا کم خلق چے متضاد خلق دی او حقا دا حق پرست سا دا آمیش دا پارا تضاد لری دا حقی دا قولن غلط دی چا غی وائی چے اشاعت توحید و سنت والا دا دیوبندین ندی دا قول دا دی مکمل غلط دے ذکر دیوبند پا علماء کی رشید احمد گنگوہی دے اور رشید احمد گنگوہی دے حضرت حسین علی استاز دے اور حضرت حسین علی استاز دے دے شیخ القرآن مرحوم اور دے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نو دے دیوبندین علماء دی دارنگی شیخ حسین علی رحمہ اللہ وائی پا بل سند سرا چا مال اجازہ را کردہ دا درس القرآن ولی محمد عثمان چاغل اجازه ور کړوا دوست محمد قنداری اغد شاہ احمد سعید نا اغد شاہ ابو سعید نا اغد شاہ عبدالعزیز اغد امام ولی اللہ دہلوی رحمہم اللہ تعالی تردی مقام پورے دا حضرت حسین علی رحمہ اللہ پدری سند نسرا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ترسی گی بیزمنگ شیخ صاحب وائی شیخ مرحوم صاحب چما قرآن کریم لستل بلد اللہ الحرام کے دا شیخ الکامل مجاہد عبید اللہ سندینا مکہ معظمہ کے دا عبید اللہ سندینا قرآن کریم لستل رہے اغد شیخ الہند محمود الحسن لستل رہے شیخ الہند محمود الحسن دا دیوبند دا علماء ندی وز دیوبند پا علماء کی چی بیانی بانی دا دارالعلوم دیوبند دے محمد قاسم نانوتوی دا دیوبند دا علماء دا دیوبند دا مدرسے مکمل بانی دے شیخ الہند نا عبید اللہ سندی قرآن کریم لستلے دے او آغا دا محمد قاسم نانوتوی نا لستلے دے دا قول با دی خلقو انتہائی غلطی زکر دی خپل سند نشی خودلے چا من دا دیوبن علمائیو لکر زمان عیانی پا سند کے دیوبن علماء را گلی دی اغلا عبدالغنی سیدنا اغلا محمد اسحاقنا اغلا شاہ عبدالعزیزنا دا دا عبداللہ سندی رحمہ اللہ دا یو سندو چدیم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تورساو عبید اللہ سندی وی دویم نمبر کی چمات اجازرہ کردہ شیخ حسین ابن محسن الانصاری الیمانی اغد شیخ محمد ناصر الحازمینا اغد شاہ محمد اسحاقنا اغد شاہ عبدالعزیزنا اغد امام ولی اللہ دہلوی رحمہم اللہ تعالی دو عبید اللہ سندی پہ استاذانوں کی جو شیخ الہند ہے شیخ الہند وائی پدویم سند سرا جما قرآن کریم دا شیخ امداد اللہ مکینا اغد شیخ نصیر الدین دہلوینا اغد مجاہد شہید محمد اسماعیل نا اغد اخپلتر امام عبدالعزیز نا اغد امام ولی اللہ دہلوی نا سند چی تسمرا زمنگ دے نشا ولی اللہ دہلوی ترسیگی بید شاہ ولی اللہ دہلوی چی کم مترجم دے دے مترجم پا اول سر کی خپل سند ذکر کرے دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وی مال استل قرآن طول دا محمد فاضل سندینا اغرویت کی دا عبدالخالقنا اغد شیخ بکرینا اغد شیخ عبدالرحمن یمنینا اغد خپل پلارنا چو شیخ سجادہ الیمنی زمان عام و سندنو کی دے لیکن شیخ القرآن مولانا عبدالسلام سے وہی کہ دا لفظ دا سجادہ الیمنی ندے بلکہ شہازہ الیمنی دے شہازہ دے شیخ سجادہ الیمنی یا شہازہ الیمنی اغد شیخ ابو نصر تبلاوینا اغد شیخ زکریا دا برہان القلع والرضوان ابو نعیم عقبینا اغد محمد ابن محمد علی ابن یوسف الجزرینا امام الجزری وائی چما قرآن کریم لستر دا ابو العباس احمد ابن حسین اغد اخپل پلارنا او اغا دا ابو محمد القاسمنا اغد احمد ابن علینا او دا محمد ابن سعید نہ او دا محمد ابن ایوب نہ دل طول وای چمن قران کریم لستله دا علی ابن محمد البلنسینا اغل سلیمان ابن نجاح نہ اغل مؤلف التیسیر ابو عبد الله الدانی نہ اغل طاہر ابن غلبون نہ او اغل علی ابن محمد المقرنا او غدا احمد بن سہیل ابن عبید بن سبانہ او غدا امام القراء حفص نقل کئی حفص نقل کئی دا عاصب بن عبید بن حبیبنا او دا زر ابن حبیشنا عبید بن حبیب قرآن کریم نقل کرے دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہنا او دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہنا او دا عبی بن کعب رضی اللہ عنہنا او دا زید بن ثابت رضی اللہ عنہنا دا دینا زیر روایت کی دا عثمان ابن عفان او دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم عثمان ابن عفان و عبداللہ ابن مسعود نقل کرد قرآن کریم دا جناب محمد رسول اللہ سلمنا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نقل کرے دا حضرت جبریل نا جبریل نقل دا قرآن کریم کرے دا رب العزت نا نو دا زمن او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا رب العزت او دا حضرت جبریل پمینس کی واسطی دی چپ دے واسطو مانے منگتا قرآن کریم را رسید لے دے سہر کلاچ دغ کسان زمنگ استاذان دی نمنگ قرآن کریم دزان نہ نویو بلکہ دغ استاذان و چپ کم طرز و طریق مانے قرآن کریم لستل و بیان کرے دے نپہا و طرز و طریق مانے قرآن کریم بیان ہو دہر صورت پہ ابتدا کے یو سو مضامین او یو سو مسائل بیانو دا مسائل پہ ابتدا کے دیوجن بیانو چد صورت حاصل د طالب پہ ذہن کی کین ہے یو بیانو د صورت ربط کد دی صورت نہ مخ کے بل صورت ہی نو چد صورت د صورت سر ربط او تڑل معلوم شی دویم من بیانو دا صورت دعوی دا صورت حاغ مسئلے توائی چھو ٹھول صورت دا مسئلے ترا گرزی چھو دا صورت دعوی ہوئی دریم نمبر من بیانو خلاصا پاکسریو صورتنو کی خلاصا من دو قسم بیانو خلاصا اجمالی اور خلاصا تفصیلی اجمالی و تفصیلی خلاصہ دے وجن بیانوں چھے یاد دے صورت حاصل دے سڑی ذہن کی اجمالاً ناستی او یاد تفصیلاً دے صورت حاصل دے سڑی ذہن کی ناستی بل بیانوں امتیاز چھے دا صورت دے نور صورتوں نا پچمانی ممتاز دے اصول القرآن کی منگ دا خبر ذکر کرے وا چھ یو دا قرآن کریم دا سورو ترتیب دے و ترتیبی لحاظ سرا قرآن کریم لگا چنگ چھز منگا مخی تا دے من پا دے ترتیب مانے لوح محفوظ کے ہو نزولی لحاظ سرا قرآن کریم بقدر ضرورت نازل شوے دے بچر کم چیز با ضرورت ہو نو آغنا بنازلے دا نو دا نزول پر لحاظ سرا سورتوں نے چیدی داد یوبل نمخ کی رست دی اور دا ترتیب پر لحاظ سے خجتن قرآن کریم زمنگا مخ تپروت دے اول فاتحہ دا و آخر سورت ناس دے ہم پتہ کا ترتیب مانی لوح محفوظ کیوں ہم دا غوا جدا سورت فاتحہ جدا پا پا ترتیب مصحفی کی چھ ترتیب قرآنی دے نو پا دے کے اولنے سورت دے لکہ دینا مخ کے بل سورت نشتا او دو نزول پا لحاظ سے چھ ترتیب نزولی دے نو دا سورت پینزم سورت دے دینا مخ کے چلور سورتنا نازل شوی دی خجی اولنے سورت سورت علق نازل شوے دے دویم سورت قلم دے دریم مزمل دے او چلورم مدثر دے او پینزم سورت فاتحہ دا فاتحہ پا نزول کی پینزم سورت دا مدثر نا عروس نازل دے دا دی صورت نہ مخ کی بل صورت نشتہ دے چمنگ دی صورت مناسبت دا غیسرہ عربت دا غیسہ بیان کو دا یو مسئلہ دی صورت پہ ابتدا کی نشتہ دی صورت دا ودا مسئلہ توحید ذکر کرے دا پدے لفظ رچ الحمدللہ الحمدیت للہ تعالی دے لفظ رہے توحید ذکر کرے دے داود سورت اس بات توحید پا لفظ الحمدللہ سرا داد سورت داود خلاصہ سورت سورت دری ہی سیرے اول حصہ مالک یوم الدین پورے دویم ایسا پدی ورپسی آیات کی رئی ایاکا نعبدو ایاکا نستعین دریم ایسا اہدین الصراط المستقیم ترول الدوالین پوری اولنی ایسا کی دو سورت داورا او پاغی دلائل لی مانا پینز صفات دا اللہ دی پینز نمون دا اللہ دی اللہ رب و رحمان و رحیم و مالک داول سرد سرد پینزو صفات الہیونا دویم ایسا چی ایاکا نعبدو ایاکا نستعین دے دیتوائی نتیجہ دا حمد نتیجہ توحید دویم ایسا چی نتیجہ توحید بیانی گی دویم ایسا اہدین الصراط المستقیم نترول الدوالین پورے تعلیم دو دعا دے اہدین الصراط المستقیم او بیان دے درے اڈلو ذکر کئی منعوم علیہم مغضوب علیہم دوالین دے توائی دو صورت خلاصہ دو صورت امتیازات دا خدیر امتیازات لری یو امتیاز ادار ہے کہ دا جامع دا لعلوم القرآن سورة جامعة لعلوم القرآن دا منگر اس طرح چا علوم القرآن سورة فاتحہ کی سنگ دی دویم سورة ممتاز دے کہ سورة مشتمل دے پا مقاصد عالیہ باندے عالی مقاصد پکی دی درم مشتمل دے پا ذکر دے فرق و سلاسوں منعوم علیہم مغضوب علیہم دوالین درم داچے زمنن تے معلومی کی رد پا فرق و باطلو دوالو باندے کاغڑا دے دا مشرکین دی کدا دہریو دی کدا فلاسفو دی کہ معتزلہ دی کہ جبریہ دی کہ مبتدعین دی کہ یہود دی کہ نصارہ دی کہ نور دی دا دیڑلو تردید تی معلومی گی سورت ممتاز دے جامع دے دی علوم القرآن مشتمل دے پا مقاصد عالیوں فرق سلاسب کی صراحتن دی فرق باطلب کی تردید دیڑلو فرقو دے کی اولنی خبر آدھ سورت پا بارک دا کیوں چه ده صورت اسماء ذکر کو نمونه ذکر کو او دیرواله ده نمونه ذکر ده هر اسم ده پار معنه ده نو دیرواله نمونه دلالت کی بشرافت ده مسمى بانده کثرت الاسماء دلالت کی علی شرافت المسمى دا دیو جناد صورت نمونہ ذکر کرو یو نم کے مشہور نم دے جدے قرآن کی دا پاس لکلے صورت فاتحہ فاتحہ کلاوون کی صورت توائی دیسرے فاتحے تا فاتحہ دا دیو جناوائی چی علم کلپ دی صورت راشی نو دا طور قرآن کریم علم و تا کلاوشی دویم نمی دے سورت الحمد سورت الحمد توائی زکا الحمدللہ دائی پاول سر کی راغ اللہ سورت الحمد توائی جیتا سورت الصلاة وی سورت الصلاة حدیث کی رسطہ منگے ہو قسمتی صلاة بینی و بین عبدی سورت فاتحی معنی بینی دے صلاة اطلاق راغ لے قسمتی صلاة خجی چلورم نمی دے سورت نور و توائی دا درنا سورت دے پینزم نمی دے اعظم السور دا پا قرآن کریم کی پا اعظم السور کی دے پا اعتبار دا مزامین اسرا شپگم سورت شفا و توائی وم سورت شافی و توائی د شفا و د شافیه د پارا نقطه دارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی فاتحة الكتاب شفا من کل دائن الا السام سورت فاتحه چرا پدی کی دوائی د هر مرض دا یو هاگ مرض دے چاگی تا مرگ وی لکی گی ممر خود سی و قاتی چیز دے جرا پی اس بائی نبندی گی تمام امراض دفع کی الا الموت خجی آتم نمی دے سورت الرقیہ رقیم دم توائی دا دم سورت دے بس نور تو تیاد نہیں الحمدو تیاد دا جو سڑے پا الحمدو دماوخا دا سورت رقیہ دا مکمل دا دم سورت دے دمونہ کی لئے میں چنخیل بابا ہو بٹی کوٹ بابا ہو میں چنخیل دا بابا گان ذکر کئی بس شرکی دمونہ تیاد دی سبیدائی دمونہ تیاد دی تم دم چی شریعت خودلے دے نو داوتا بالکل نہیں آ دیگی سورہ فاتحہ دیتا سورت رقیہ ہوئی دا دم سورت دے آغا صحابہ اکرام پہ یو سڑے یو لدیغ دم کرے دے اگر ٹھیک شوے دے نا جوڑ سڑے بھی دم کرے دے اگر ٹھیک شوے دے سورت الرقیہ صحابی نے تپوسو یہ تاکم سورت میں دم آؤں وہ ماں پہ سورت فاتحہ میں دم کرے دے خان دم سورت دے حتیٰ کہ جہر مرض ہو تمام امراض پہ سورت فاتحہ میں دم آؤلیش مہم نمی دے سورت الوافیہ وفا پوروالی توجہ ویلے کی اگر سورت چھ پورا سورت دے لسم نمی دے سورت الواقیہ یو واقعہ دا بلواقیہ دے واقیہ دے وقانہ دے وقایہ ساتنے توجہ سورت الواقیہ یو لسم نمی دے سورت الکنز مستقل خزانہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رب العزت نا نقل کئی وی فاتحۃ الکتاب کنز من کنوز عرشی سورۃ فاتحہ وی ازما یو خزانہ دا خزانو دا عرش نا دولسم نمی رہے سورۃ الکافیہ کفایت نا دا مسئلہ اہدنا الصراط المستقیم سور لسم میں دے سبل مسانی سبل مسانی اغوایا تن دی چ بار بار تلاوت کی دیش ان لسم میں دے اساس القرآن اساس القرآن قرآن قرآن کریم بالکل بنیاد دے بنیاد اور خلق دا کوشش کری کہ آبادی کے لوڑی نو اولن گٹ قوی قوی دی کچھ لان دے آبادی دا اول سر نہ قویش سر فاتحی علوم زکی زکا دیپ علوم کے دائ دا بنیاد گٹ ہے دائ بنیاد گٹ قوی کی خدلش بارہ سم نو میرے سورت شکر واللسم نمیرے ام الكتاب واللسم نمیرے ام القرآن واللسم نمیرے سورة المناجات مناجات سورة جرگی سورة دیکھا سورة المناجات شلم نمیرے سورة التفویض تفویض کارون اسپاردل اللہ تا تفویض الامور الاللہ یوشتم نمبر القرآن العظیم سورۃ بیانی قرآن عظیم ولے کی چہر کر قرآن عظیم دے سورۃ نم دے نورست قرآن کی راضی سورۃ اعراف کی وہ قرآن القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون جو قرآن مستلے کے نا بیانی سورۃ فاتحہ دے قرآن عظیم نمی خیر ہے جو قرآن مستلے کے دا غوگو تکیرے چپش چرحم دمانے وش کم خلق چی امام قرآت کئی او دا امام دا قرآت سرا دا سڑے چپ چپ دے دا امام قرآت آوری دا سڑے قابل دا رحم دے جب دے مائی رحم کی گی لیکن کم سڑے چر امام دا قرآت سرا خپل لستل کئی دا سڑے قابل رحم الہی نہ دے بس سلفین نے سوچو کی کہ دا درحم الہی قابل دی کہ نہ دی سورہ فاتحہ آنکھ او سڑے ہوئے چی جی دا قرآت چی سیوا دا فاتحے نہ دے اذا قرآن القرآن سیول فاتحہ منگے آؤ سے بڑے رکھ کو لے خبر دے اکڑا کتا لکھ دے میں لکھ دلیل پکار دے سیوا دا فاتحے نا منہ دلیل کے دعوے کی سورۃ فاتحہ عین قرآن عظیم دے اور قرآن عظیم دے سورۃ نم دے اذا قرآن القرآن جو قرآن مستلے شی وگو تکے دے اور فاستمعوا امر دے وگو تکے دے انصتوا امر دے بس اوامر دے رب العزت دائے جو فاستمعوا انصتوا قرآن دے سے نہیں ویلی جو قرآن القرآن فخر او جو قرآن کے لیے تاس الستل کا وہی قرآن دسے ویزا قرآن القرآن جو قرآن لستلیشی نو وگو تکی دیں چپ شئی جو بتاس رحم وش معلومی گرا چہ احناف مستحق در رحم الہی دی عزیزان چی دی دا در رحم الہی مستحق ندی خواہ دا پستمیو عمل کی نہ پنسی تو عمل کی جو سڑے نے پستمیو عمل کی نہ پنسی تو عمل کی دا وسن درحم الہی قابل شی فکر درشو مدو سورت کو نمون کی نم دے القرآن العظیم دا یوش نمونہ دا سورت فاتحی دی دلتا یوٹی کی تو واپس کی گو اگر دارے چپری سورت کو نمون کی ام الكتاب او ام القرآن دا نمونه دی دی سورت تا ام القرآن وی ام الكتاب وی ام پا عربی کی ولی کی یہ مور تا ام پا عربی کی ولی کی اصل تا ام اغا اصل تا ولی کی گی چو پروع اغی ترا گرزی اغا اصل تا ام ولی کی گی امور تا پارا بھائی کہ ام زکوئی لأن السبيان لأن الأولاد ترجع إليها لیکن بچی ٹول مور ترا گنڈی کی فکر رشا مور تم پارا بھائی کہ ذکر ام وئی خجی اس دے تو ام القرآن ام الکتاب لکھی گی ندی وجوہات یہ وجہ علوم قرآن درید توحید تذکر بالاحوال و احکام دی سورہ کی توحید امشتا تذکر بالاحوال امشتا احکام امشتا الحمد کی توحید دے یا کا نعبد و یا کا نستعین کی احکام دی دارن کا صراط مستقیم کی محکام دی انعمت علیہم و مغضوب علیہم و الضالین دا تذکیر دے دا احوال الناس دا یو نقطہ دویما عام مباحث دا قرآن کریم شپگ دی توحید یو رسالت دعا احکام درے باس بعد الموت چلور احوال دا اہل سعادت پینزو احوال دا اہل شقاوت شپگ سورہ فاتحہ کی حمد کی توحید دے مالک یوم الدین کی ذکر دا باس دے اہدنا الصراط المستقیم کی اشارہ دا احکام تا انعام علیہم کی اشارت رسالت احوال اہل سعادت تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی اشارت احوال اہل شقاوت تھا حالات دی اوشل مباحث دا قرآن شپگ دی اور دا شپگ وانا سورہ فاتحہ کشتا درم خبر قرآن کریم مشتمل ہے پدری قسم من اسما صفات یو واد وعید دعا احکام درے قرآن کریم کے اسما دی صفات دی واد وعید دے احکام دی سورہ فاتحہ کی دادرے و نشتر ہے الحمد للہ مشتمل ہے اسما و صفات مانے مالک یوم الدین مشتمل ہے واد وعید مانے اور ایاک نعبدو کے احکام دی خجیت سلورم وجہ امام بیضاوی ہوئی امام بیضاوی ہوئی کہ قرآن کریم مشتمل ہے پر دو قسم معنی حکم نظریہ اور حکم عملیہ حکم نظریہ دلائل و توئیخا حکم عملیہ اعمال و توئی سورہ فاتحہ پدے کے حکم نظریم شتا و حکم عملیم شتا پینزم وجہ آغا وجہ دا کہ حضرت شیخ حسین علی رحمہ اللہ بیان کردا حضرت حسین علی رحمہ اللہ کہ قرآن کریم مشتمل دے پہ چلور ہی سو باندے پہ اعتبار دا مضامین اسرا ہر حصہ مصدر دا الحمد للہ سر اولن حصہ دوسرے پاتے انعام پورے دب دیکھی پنج سورت نے دب دیکھی مضمون د خالقیت بیانے کی دویم ایسر انعام نکاب پورے دول سورت نے دب دیکھی مضمون د ربوبیت بیانے کی درم ایسر کاف نہ سبا پر اشپار سورت نے دی مضمون د رحمانیت بیانے کی سلورم ایسا سبان تراخر و الناس پوری را پا دیکھ بیان دا مالکیت و دا نفر شفاعت قہری بیانی گی دا دی پا منز کے حوامین سوادی چاگت لوبا بالقرآن و امغز دا قرآن لیکن منقول عبداللہ ابن عباس نرے خازن کے دعوی دا حوامین مچدار توحید دعا و استعانت دے توحید دعا و استعانت زکا مبدا دا حوامیم و زمر دے زمر داورا عبادت اور سورہ فاتحہ مشتمل دا پدر مضامین و معنی گورے ہوتا الحمدللہ کی حصہ ولنا زکا مراد دا اللہ نا وصف مشہور مسلم عند المشرکین دے لفظ دا اللہ نے مراد دے وصف مسلم عند المشرکین مشرکین دا مان لے چ اللہ خالق دے، الحمدللہ تمام صفتوں اللہ لے چ اللہ خالق دے، مشرکین دا مان لے چ اللہ خالق دے، یو دری صورتوں رواڑوے دا اللہ پہ خالقیت مانی صورت عنکبوت یوش پیتا ہوں، خجی صورت عنکبوت یوش پیتا آیات کیوں گو رہی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. چرے اے نبی تپوس جے دیکھل کو نا چا پیدا کڑے آسمان عزم کے اور نہ رسو مئی چا تا بیکڑی نخام خاوے اللہ خالق اللہ مانا خجی. سورت لقمان عنکبوت نہ رست روم دے روم پس لقمان دے، سورت لقمان فنزی شاید تو ہو رہی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کہ چرے تو تپوس کے دے خلقنا چا پیدا کر دیا آسمان و زمکے و آسمان نے چا پیدا کری دی، نوائے اللہ پیدا کری دی، خام خواہ اللہ. قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. سورۃ زخرف رواڑ ہوئی، سورۃ زخرف آیات نمبر نہم تو گورے خجی نہم آیات زخرف کی ہوئی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ لَيَقُولُنَّ. کہ تپوس کے دینا چا پیدا کر گیا آسمان عظم کی نن خام خواہی پیدا کری دے لرا عزیز العلیم ذات عزیز علیم پیدا کری دی. سورہ زخرف آخر رواڑا ہوئی پاخر سورہ زخرف کی وائی وات ہے کہ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللہ فأنا يؤفكون. تپوس کے دے رہا من خلقهم خالق دی انسانان چوک دے من خلقهم چا پیدا کرے دئی دئی وائی چی پیدا کرے دی اللہ چ خام خا اللہ کم تر را خلق واڑا ولیش خجی. نو دا لفظ اللہ نے مراد دے وسط مشہور تے مراد دے جو مسلم عند المشرکین دے کہ اللہ خالق دیکھا الحمد للہ کے خالقیت اللہ معلومی کی چل اللہ خالق دے اول حصہ پر لفظ کے داخل شلا دوم حصہ پر رب العالمین کے داخل اللہ جگہ دوم حصے مقصد مرب العالم سوک دے اللہ دا پر رب العالمین کے داخل ادا درم عیسا رحمان و رحیم کے داخل ادا ذکر رحمان و رحیم عام مہربان دے مبارک دے مبارک دے برکت چون کے دے رحمان و رحیم ذات دے مالک یوم الدین کے سلورم عیسا داخل ادا مالک یوم الدین کے اس بات قیامت اور رد شفاعت قہری ایاک نعبد پدی کی دعوت سرد زمور دا و ایاک نستعین پدی کی دعوت حوامیم دا دی بتائید کی حسن بصری وی چی اللہ اصل چلور دا پا اصل کتابو نازل کری دی دی علوم پا چلور کتابوں تورات زبور انجیل قرآن کی ایخی دی بے ایخی دی علوم دا غی قرآن کریم کی بے ایخی دی علوم دا قرآن کریم پا مفصل کی بے ایخی دی علوم مفصل سورہ فاتحہ کی خجی بیہقی روایت کرے دے درشان اتقان کی امام سیوطی پتل عزیز کی شاہ عبد العزیز تمام قرآن کریم سورہ فاتحہ کے دے نو چہر کلن طول قرآن کریم سورہ فاتحہ ترا جمع کے دا نو سورہ فاتحہ نمش ام القرآن ام الکتاب دے نمش بے سورہ فاتحہ چرا دا داخل دا پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دا داخل دا بلکہ بسم اللہ داخل دا پا دے لفظ دا بعد بسم اللہ کی با نو گوئے دا چھے تمام ادیان سابقہ قرآن تورات انجیل زبور اور سورہ فاتحہ کی داخل ہے فاتحہ پا بسم اللہ کی بسم اللہ پا با کی نو طول علوم دا قرآن کریم پا با کی داخل لیم داخل دلے پا طریقے دا ادماج سرے دی ادماج ادماج ستا ہوئی حضر دا باز مقصود دلالت پہ کئی مذکور مذکور پہ دلالت کی طویل کی ادماج بسم اللہ کے داخل راولنی حصہ صراحتن دویم حصہ کے داخل ادماجن پر رحمان الرحیم کے درم حصہ داخل صراحتن سلورم داخل دلالتن خجی با لفظ با نفار دی الساق مقصود دا قرآن کریم نا الساق دا عبد دے بے ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم زان پہ وسط کو ام پنم دا اللہ پورے چرا اللہ رحمان الرحیم دے یا بید پار دے استعانت دا ادا خلاصہ تمام ادیان دا کتب الہیہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ نستعین فی کل الامور بسم اللہ نستعین فی کل الامور امداد والا اللہ تعالیٰ نا پا تمام کارون کی ولا نستعین لغیره اللہ نا سوا دا بلچانا گور امداد نگوالو خجی سورہ فاتحہ تا ام القرآن ام الكتاب تو لکھی گی پوشو لخبر مانی ام القرآن تو لکی ام الکتاب تو لکی ددی وجوہات حضرت حسین علی رحمہ اللہ بیان کرا جو طول قرآن کریم دے تراجے رہے دائیو مسئلہ اگر فروئی مسئلہ کی خان فروئی مسئلہ بعض ایمو مسائل دا فروئی مسئلہ دی فروئی مسئلہ کی مسئلہ دا اولاد غیر اولاد خان اولا و غیر اولا وشول خبر مانی یو ذل دی باجول کی ما تقد کاو ما ولی و زنانا چا اولاد پیدا کی دل لکنو بچے راوڑو خود لیکن سو پینا پوری گی اون که خلق کی خبری گی نو دابا دی خلقو بدبختی من دلالت کی چا ڈزی مزی کئی نو خلق خبر چا اولاد پیدا شو دا نہیں میرے کور کی تو چوک نہ خبری کلی کی تو چوک نہ خبری بچے چراؤڑے اگر ڈیر قیمتی بچے چرگ جا گئی آچی نو آ گئی تقریباً ٹولا دو روپو نہ دا یو دیوال تبخی جی کلت کر بل تبخی کلت کر چگے بہو بس تو بالکل عمل کے بریبل طرف مال جماعت شاد توحید و سنت دے چی کم کار کئی دا لکنو دا کرونو دے لیکن خبر دارا دا عقیدے دا عمل مکمل اصلاح کئی اڑے کرتاری نخیجی اے اور سلفین دا اولاد غیر اولاد مسلی دی خو آد ایک اکرد کرد پا آغد ایک اکرد کرد بلز ایک اکرد کرد توی جی دنیا پر ابل طرف کرد خو پا مسئلہ کی پیدا چلے دا اولہ دا غیر اولہ نمخ کے اندر یعنی چھے دیر زان تکڑا کی دا خپل مسئلہ دا استحباب نمخ کے نشی بوت لے چھے دیر زان تکڑا کی دیر دا استحباب نمخ کے نشی تلے اب مستحبات سے با زور جوڑ کڑے دے شور جوڑ کڑے دے تو بس کہ دین دے نام دے خلق سدے نور تے اثر اشتا ہے نا ہوش والے یو پر اختلافی مسلو کے دام سلد بسم اللہ جز سورت پاتے ہی نور سورت ان دیو کا نہ دے بسم اللہ پر سورت پاتے ہے کہ داخل رہو کا نام پوش والے خاخن لہ پی دی کہ دکھ رہے ہو کہ دس پی سلفی اللہ نفس خلاف دے امام ابو حنیفہ پہ کار دے کہ دلیل سا خواہیو کہ نہیں قویو کہ ضعیفی وہ جناب سر امام ابو حنیفہ خلاف پر تراش بدی مسئلہ کے خلاف دی دی وجہ سے سوکا بسم اللہ جز دفاتے ہی نہ گنی نو قرأت چکل کئی نوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پہ زور قرأت کی دفاتے ہی خو مسئلے کی ہوگو رہے قرآ دا مدینی او دا بسرے او دا شام او دا دے دا پو قہاو دا دے دا مسئلہ دے چھ تسمیہ گورا دا دا سورت فاتحی آیات ندے دا نور سورت نم ندے بسم اللہ لکلیشی دا پار دا فصل دا پار دا تبرک بل ابتدا او دا مذہب دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک دارے کہ بسم اللہ جز دا فاتحی و دا بل سورت نہ دے آن دا قرآن نہ جز دے سورت سلیمان کی راجی کرنے سورت نمل کے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اتفاقاً جز دا قرآن نہ دے خود ہر سورت نہ بسم اللہ جز نہ دے دے مان قرا د مدینے د بسرے د شام داغ د فقہا دا مذہب حنفی دے آ قرا د مکی او د کوفی د یوائی چدا آیات د سورہ فاتحہ د ہر سورت نہ دے دا مسلک د امام شافعی رحمہ اللہ دے دا مسلک زمن پر زمانہ کی دا اہل ظواہر دا اہل حدیث ہم دے خجی مسئلہ کی کوئی اختلاف دے کہ سورہ فاتحہ نہ جز دا کا نہ دا پہ خپل زی مانے دا او اختلافی مسئلہ شو دا مذہب حنفی دا پارا فقط یہ دلیل ذکر کرو دا مذہب حنفی دلیل دے وجہ نہ ذکر کرو کہ مسئلہ اختلافی دا دلیل تب کی خاص ضرورت نشتا بس اختلافی مسئلہ پہ خپل حال پرے دا دا دیو جناب دلیل دا امام ابو حنیفہ ذکر کرو زمن کو زمانے دا بلکی سلفین چی دی دیوی سیوہ دا امام ابو حنیفہ سا دلیل نشتا دلیل دا خبر دیر اکلک کئی جی دا امام ابو حنیفہ سا دلیل نشتا نو نفس دا امام ابو حنیفہ دلیل قرد ذکر کرو مسئلہ اختلافی خوبتا گا اندازہ تا سواو رہ دلا چه سوره فاتحه نه جز ده کنه ده ده نور قرآن ده سوره ده هر سوره نه جز ده کنه ده اهو اختلافی مسئله ده اختلاف ده قرآن ده مکی قرآن ده مدینه ده بسره ده خپل اختلاف ده خود دسه حدیث بی پیش کهو چه اغا حدیث عین ده بخاری ده وید دیخه ده بخاری کل کل ده از منگا عزیزان وی جی زمن حدیث بخاری کی نقل دیں بخاری کی منگو جی دامن سے کم حدیث اور دا پہ بخاری کس طرح سنا کر لیں حدیث تا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی ابو ہریرہ وائی ماد نبی علیہ السلام نوری دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی حدیث قدسی دے خواہ حدیث قدسی اور شلی خواہ ورمانی گورا دا وحی خیفیہ دا وحی جلی پا منس کے غالباً فرق تھا اس تمالی میں چھو وحی جلی دا وحی خیفی دا خود دا فرق بتر دیر مشکلی کی دا حدیث قدسی اور دا وحی جلی پر من سے فرق ہو گئی دا دیر گران دے فکر دا شرچ دا وحی دا حدیث قدسی اور دا وحی جلی پر من سے فرق ہو گئی ذکر حدیث قدسی کے الفاظ و معنی دوار دا اللہ طرف نہیں وحی جلیم دا غشان دا فرق پر کی دمر دے جب وہ جلی کے الفاظ و معنی دا اللہ طرف نہ ہو واسطہ دے جبریل باندھے واسطہ دے جبریل اور وہ حدیث قدسی کے الفاظ و معنی دوار دا اللہ طرف نہیں پر طریقے دے القاء دے الہام سرا نہ واسطہ دے جبریل سرا دا فرق دے دا حدیث قدسی اور دا اور دا وہ جلی حدیث قدسی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل قسمت الصلاۃ ور مخ کی بری نمونوں کے سورۃ فاتحہ نمونہ چکل من ذکر کول نو سورۃ فاتحہ پر نمونوں کے سورۃ الصلاۃ تیر سے کنا بعد سورۃ نم دے سورۃ الصلاۃ سورۃ فاتحہ نم دے قسمت الصلاۃ سورۃ فاتحہ تقسیم شویل پا ما بین زما پا ما بین دا عبد کی ولی نسبین ولی عبد ما سأل اذا قالا کلچی انسان وی بند وی الحمدللہ نو اللہ وی حمدنی عبدی زما عبد زما حمد ادا وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نُقَالَ اللَّهُ وَيْجَ أَسْنَ عَلَيْ عَبْدِي زما عبد زما صفت وکا او کلچی ویچ مالک یوم الدین وی مجدنی عبدی زما بند زما لوی بیان کا ولی عبدی ما سألا ایاک نعبد و ایاک نستعین چی وی وی هذا لی ولی عبدی دا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین زما و دا بندہ پا مینس کی مشترک دی اگر زما عبادت کی دو استعانت کو ما او اہدنا الصراط المستقیم هذا لعبدی دا زما دا عبد دا پار دی حدیث تا دیر پار ذکر کرو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت الصلاۃ و قسمت الفاتحہ فاتحہ تقسیم دا تو ما بین زما و ما بین دا عبد کی سورہ فاتحہ رقم نے شروع کر الحمدللہ رب العالمین نے شروع کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جز دا سورہ فاتحہ نہ وے بے بے دس وی لے چ بھی اذا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دس ہوئی پوشل خبر من امام بخاری بات کر لے رہے ما یقول بعد التعوذ تعوز او دا بسم اللہ نہ برس سوئے تعوز نہ برس سوئے سنا و تعوز نہ دین بروس سوئے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین دا بوئے کہ بسم اللہ چیتا جز ہے دا الحمد نہ نو بے بے دسے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ دسے بوئے لے شارحین دا بخاری لکلی دی چه احادیث آغا احادیث چه دلالت کئی چه صورت چه بسم اللہ جز در صورت فاتحه ندا دا احادیث کلها ضعیفتن طول ضعیف دی ما مخیوی لاخون لخو پی دی که دخریو که دسپی اخون لخونا چه پی کرده پکار دی پی کرده شو دا تکوزن دی چه دخریو که دسپی دی خوال اللہ پکار دی خجی اختلافی مسلو کی منگو اختلافی مسلو کی اول کو چیڑل دے مسلو منگ دیر نگن دیر اہم نگن منگو چے ہر او درا تک وگر تک ما مر بھی ہیرے سر پہ نکو گو خو یو سڑے خام خا چیڑل کی چیڑل منگ داوے ہو ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ آئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی